نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. Katika darsa kuhusiana na risala tulionayo ujue ushia kupitia vitabu vyao vyenye kutegemewa, tumefika katika somo la tano ambalo kichwa cha habari kinasema Shia na Sahaba, kwa maana tunataka kuelezea msimamo wa mashia ithna sharia au shia al-imamia au shia al-jaafaria, msimamo walionao juu ya masahaba au dhidi ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na tumetangulia kuona kwamba Abdullah ibn Sabai ambaye ni Myahudi ndiye mtu wa mwanzo aliyeasisi mchezo wa kuwatukana masahaba radhiyallahu anhu, alafu akadai kwamba Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ndiye alimtuma. Na tukaona Ali ibn Abi Talib namna alivyotaka kumuua huyu bwana kwa madai yake hayo. Sasa jambo hilo alikukoma kwake peke yake, mpaka wafuasi wake yani watu waliokuwa na wanaiga fikra za huyu Abdullah ibn Sabai mpaka hivi leo wanaendelea na sera ya kuwatukana masahaba. Na haya nikisema mpaka hivi leo, inshallah tutaona ushahidi, mpaka wale mashia walio Tanzania wanaandika vitabu vya Kiswahili pia tutataja baadhi ya vitabu, utaona namna wanavyotaa wanavyoeleza masahaba kama Abubakar, Umar na wengine. Kwa hiyo mpaka leo sera ile inaendelea, ijapokuwa wakajaribu kujisafisha kwa watu, lakini haiwezi kusafishika kwa sababu vitabu vipo na vimeandika na hakuna namna ya kuifanya, na vimedhibitiwa na Ahlusunna wanavyo mikononi. Sasa kwa hiyo nukta hii, kuna baadhi ya mambo yatatangulia. Kwanza kujua nini maana ya sahaba, sahaba ni nani. Alafu kuna nukta muhimu ya kujua kuhusiana na jambo la uadilifu. Uadilifu ni nini? Kwa sababu pia wao wana maneno, tutakuja kuona huko mbele inshallah kwamba masuni wanasema maswahaba kwamba waadilifu, maana uadilifu kwamba watendi dhambi, wao wanasema hivyo, lakini sisi hatusemi hivyo. Wala uadilifu maana yake si, wala hakuna mwanachuoni wa Ahlusunna kwenye kitabu anayesema kwamba sahaba hatendi dhambi, hakuna hata mwanachuoni mmoja anasema hivyo. Wao kama anao au kama wanamshia yuko msikitini humu akachukua kitabu ataka kuwazima alete atuambie hichi tuone yupi katika mwanachuoni wa Sunna amesema hivyo. Lakini uadilifu upo, na uadilifu ni nini? Pia hiyo haja ya kujua ipo. Al-Imam Al-Hafidh bin Hajar rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Al-Isaba fi Tamyizi Sahaba juzuu ya kwanza ukurasa wa 16 alitoa taarifu ya sahaba. As-sahabi akasema ni man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mu'minan bihi wa mata ala imani. Sahaba ni yule aliyekutana na mtume sallallahu alayhi wa sallama, kukutana haikutumika aliyemuona, kwa sababu vipofu walikuwepo, aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallama katika uhai wake akiwa ni mwenye kuamini. Kwa maana kama alikutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kama wakina Abu Jahl na hakuamini, haiti sahaba. Wamata ala imanihi, na akafa na imani yake na Uislamu. Kwa hiyo kama kuna mtu pia alislimu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alimuona alafu akaritadi, pia haiti sahaba, maana yake akufa na imani. Labda kama aliritadi akarudi tena kwenye Uislamu kwa kauli iliyokuwa sahihi, mambo yake yanarudi vile vile mema yake aliyokuwa nayo. Kama mtu alikuwa Muislamu akaritadi baadaye akarudi katika Uislamu, kwa mujibu wa aya ya Qur'ani kwamba yale aliyofanya mema yatarudi tena kwake yeye, na aya hii ndani ya Qur'an. Kwa hiyo kwa maana hii itakuwa mtu ambaye hakuwahi kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama alislimu wakati ule ule kama vile Najashi, haitwi sahaba, lakini alislimu wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko hai. Ana jina lingine analoitwa, lakini hakuonana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kama Najashi, haitwi sahaba. Au kama vile Uwaisul Qarani kule Yaman, yalislimu tangu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni Muislamu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliletewa habari na Jibril kwamba kuna mtu anaishi Yaman anaitwa Uwaisul Qarani, kinachomshinda kuja huku kwa sababu anamuuguza mama yake, na aliwahi kuumwa maradhi ya ngozi mabalanga, amepona isipokuwa pambaki sehemu kama shilingi. Mtume anawahadithia maswahaba, mtu yuko Yaman yupo, anawahadithia maswahaba, anawaambia mtu huyo mkikutana naye mwambieni akuombeeni dua, kwa sababu inakubaliwa dua yake. Yule bwana amekuja wakati wa Umar radhiallahu anhu Madina, kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akafa, akapita Abu Bakar, lakini Umar amelidhibiti, amelihifadhi lile. Kila wakija watu kutoka Yaman anawauliza, yupo Uwaisul Qarani katika nyinyi? Watu wasa, ah, yule bwana mchunga mbuzi wetu kule Yaman ndio huyo nimeulizia. Kumbe huko achunga mbuzi, lakini wali dua zake zinakubaliwa. Si hao wakileo dua zikubaliwi, waongo. Mtu akwa mikaa tu asubiri watu waombe dua, watoe hela ilikodi kama TRA hivi, wali wa vipi? Hajijui yeye mwenyewe wala wale wanaoishi naye. Mpaka alipokuja siku alipouliza akamwambia Uwaisul Qarani ni huyu, akamwambia niombee dua. Anashangaa yule bwana, imekuwaje Amirul Mu'minin anikuombea dua vipi? Wewe ni amiri eh? Hasa nilimsikia nitakamuuliza, wewe ulikuwa na mama yako mgonjwa ndio kilichokushinda kuja wakati wa Mtume? Sema hivi, uliwahi kuumwa maradhi ya ngozi umeipona ibaki sehemu kama shilingi? Ah, niombe. Ndio wewe yule? Anashangaa imekuwaje habari hizi. Mmeshaona wali ajijui? Wali wa zamani sio? Akamwambia nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuelezea wewe. Kwa hiyo bila shaka Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa na Jibril. Inaonekana kwamba Uwaisul Qarani alikuwa ni katika watu mawalii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Huko Yaman anachunga mbuzi lakini. Haya. Kwa hiyo mtu kama huyo hawezi kuitwa sahaba, anaitwa mukhadhrami. Ni mtu aliyeingia katika Uislamu katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hakuonana naye, mukhadhrami anaitwa hivyo. Lakini vile vile na wanafiki, mtu ambaye amekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamini, lakini kiurongo katika nafsi yake bado ni kafiri, kama vile wanafiki pia huwaiti katika maswahaba. Kwa maana uwezo kuita Abdullah ibn Ubay ibn Salul nani? Ni sahaba, pamoja mpaka anakufa yeye anaonekana yuko na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ni mnafiki, na Qur'ani imemzungumza ni mnafiki na aya zimeteremka. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba sasa huyu ni sahaba, haingii kwa sababu hajafa na imani. Ile ni imani ya, na ndio maana pia ikaja kemeo la kuhusu watu kama hao sasa wakifa kuwaswalia, wakatajwa baadaye majina wakajulikana. Kwa hiyo sahaba ni kila aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamini katika uhai wake, amekutana na akafa na Uislamu wake, huyo ndo sahaba. Kwa hiyo waswahaba wote wamekufa wakiwa Waislamu. Ukisema mbona fulani aliritadi, au huyo si sahaba? Atakuwa kama hivyo basi, huyo si sahaba, kwa sababu katika taarifu yetu sisi haingii, atakuwa Ahlu Sunna wamjadili kwamba ni sahaba. Sasa labda ututajie huyo ni msema wewe aliritadi nani? Utabidi sasa ufanye nini? Ututajie aliritadi huyo ni nani? Tasema Abu Bakar. Sikweli. Sikweli. Abu Bakar ameritadi kwa lipi? Omar ameritadi kwa lipi? Wamebashiriwa pepo wakiwa hai na Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko anawaambia kwamba wao ni watu wa peponi. Au salamu zinakuja kutoka mbinguni, Allah anawasalimia. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambia kwamba Mola wenu anakusalimia, anakusalimia, anasalimia Bibi Khadija, maswahaba. Wanasalimiwa na Allah salamu. Sasa utasema utazungumza maneno hayo vipi? Kama alirtadi, walikuwa na tamaa ya dunia. Nani pale alikuwa na tamaa ya dunia? Nani katika maswahaba? Uthmani, utasema kama alikuwa na tamaa ya dunia? Mali alizotoa hakuna mtu katika wakati wake alifanana naye. Bali baadhi ya watu kama ni imethibiti wanazungumza kile kisima alichonunua kile biiru Ruma ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema manishtara biira Ruma falahu aljanna, alinunua kisima cha Ruma amepata pepo. Kile kisima kinasemekana sehemu ile kimekaa, baadaye kikaenda kwa sababu ilikuwa shamba la mitende pale kapandwa, mpaka wakati huu wa sasa kwa sababu pamekwenda ikawa pamekuwa ni mji yani, lakini bado ni wakfu ya Uthman tangu wakati huo iko hivyo. Hata serikali zilivyokuja baadaye, daula zilivyokaa, ilikuwa ile inaitwa wakfu ya Uthman, ilikuwa inasaidia wajane, mayatima. Mpaka hivi sasa inasemekana ile sehemu imejengwa hoteli kubwa, lakini imeandikwa vile vile wakfu ya Uthman, ndio inasomeka katika wizara ya ukafu, inasomeka ni wakfu ya Uthman bin Affan ile sehemu. Kwa hivyo kwa shamba la mitende, lakini kuna hoteli kubwa wameijenga, sijui nyota ngapi, wametaja mpaka kiasi cha kukodi, na pesa ikiingia inakwenda kwamba kwa mayatima. Mpaka hivi leo wakfu ya Uthman bin Affan. Wewe huko unasema kwamba Uthman alikuwa muhannith, mashia andika hivyo vitabu vyao, alikuwa na tabia za kike, lakini mpaka leo kuna wakfu ipo ya Uthman, imeandikwa hivyo hivyo jina, yani swahaba tangu Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhama kwenda kutoka Makka kwenda Madina, huu ni mwaka 1440, wakfu ya Uthman bin Affan inaandikwa hivyo jina mpaka leo katika wizara ya ukafu. Lakini yote haya wale watu wanakana watu wa motoni, watu wa motoni wale, kwa maneno ya kina Khomeini na wengine ambao wao wamefanya ufisadi mkubwa katika ulimwengu. Ukiangalia balaa kubwa wamelileta, angalia nchi ya Irani, angalia hao watoto wa Mutaatu wanaozaliwa hawana baba. Mwaka 1990 yule waziri alikuwa anazungumza kwamba wakati ule wako 500,000, sijui sasa hivi wako ngapi watoto wa mtaani. Lakini maswahaba, lakini wao wanazungumza kwamba mtu Khomeini anasema mitume hawakufanikiwa, hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakufanikiwa katika dawa yake, na hana watu bora kama watu wa Irani aliokuwa nao yeye. Katika watu alipata watu bora, yeye Khomeini alikuwa na watu bora kule Irani, watu ambao katika vitabu vyao wanaandika kwamba mikojo na mavi ya maimamu ni kama miski ya rufi yake. Wale ni watu bora wale walikuwa vile. Kwenye vitabu vyao andika hivyo kwamba hauna harufu, ni kama miski. Kwa hiyo hilo ni jambo muhimu. Lakini jambo la pili, kuangalia Qur'ani inawazungumza vipi watu hawa ambao wametuhumiwa namna hii. Kwani Qur'ani inasemaje? Mfano, ukisoma aya 100 ya surati Tauba inaashiria kwamba Allah amewaridhia maswahaba aliposema wasabiquna alawwaluna, na waliotangulia wa mwanzo, minal muhajirina wal ansar, katika muhajirina na ansari, walladhina tabauhum, na wale waliowafuatia wao, biisanin, kwa wema, wote hao radhiyallahu anhum, Allah amewaridhia. Lau ingelikuwa maswahaba ni watu wa motoni, wasingetajwa kwamba watu wataokuja baada yao wakiwaiga wao watenda peponi, kwa sababu na wao wako tena motoni. Basi wale wenyewe ni watu wa kurtadi, alafu wewe unawaambia uwaige, utawaiga vipi? Ile kuambia kwamba na atakewa fuateke mfuata huyu ataenda peponi, kuonekana huyu hata mwisho wake utakuwa ni mwisho mwema. Ndio maana watu wataokuja baadaye, kama ni hivyo watuambie tumuige nani, kwa sababu wakuigwa wenyewe watu wa motoni, na tumeambia hivyo na Qur'ani. Tutafute kitabu kingine kituambie kwamba wale hawakufaa tena baadaye, retardi hata Allah atakuwa alikosea tu akujua kwamba watakufa vipi. Kwa hiyo akaandika vile, lakini baadaye wale sio kije sasa kitabu kingine, sijui ni kipi hicho kitwaambie tuache utaratibu tufuate wengine wa kuwaiga. Tuangalie. Kwa hiyo Allah anasema amewaridhia, waradhu anhu, na wao wamemridhia Allah kwa kile watachopata. Wa aadda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu, na amewaandalia pepo ambazo inapita chini yake mito, khalidina fiha abada, hali ya kukaa humo milele hawatoki. Dhalika al-fawzul azim, na huko ndiko kufaulu kukubwa. Hii aya ndani ya Qur'ani inaashiria Allah amewaridhia maswahaba na amewaandalia pepo muhajirina na answari, amewaandalia pepo tena watakaa milele, na anayetaka na yeye pepo awafuate. Kama hutaki basi tafuta njia ya kupita, lakini pepo huna. Kwa mujibu wa Qur'ani ndio inavyozungumza hivi, hivi inavyozungumza Qur'ani. Lakini ukisoma aya ya 48 ya surati al-Fathi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara. Sura ya 48 aya ya 18, afwan, kwa sababu surati al-Fathi haifiki aya ya 48, ni aya ya 18, sura ndio 48. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin, hakika amewaridhia Allah wale ambao wameamini. Sikiliza hao walioamini, idh yubayi'unaka tahta ash-shajara, pale walipokupa wewe bai'a, kiapo cha utifu chini ya mti, na pale walikuwepo Abu Bakar yumo, Omar yumo, Uthman yumo, Ali ibn Abi Talib. Sababu ilikuwa ni katika sehemu gani? Eh? Katika sehemu gani? Chini ya mti ilikuwa sehemu gani? Na Ahlus Sunna jamaa, vipi? Ilikuwa sehemu gani waliochukua bai'a? Eh? Si Hudaybia? Eh? Siku ya Hudaybia, sehemu Hudaybia. Kwa hiyo chini ya mti walikuwepo maswahaba pale hapo. Allah anasema amewaridhia waumini ambao wamekupa wewe kiapo cha utiifu chini ya mti. Alafu maneno yanayofuatia anasema fa'alima ma fi qulubihim, na yeye Allah ameyajua yale yaliyomo katika nyoyo zao, kwamba hawa ni wa kweli au waongo. Lakini ndio maana akawaridhia kwamba wale ni watu wa kweli, amejua yaliyo katika nyoyo zao, sio kumuona hivi dhahiri, katika nyoyo Allah anajua wale wale kwa chini ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini akawaridhia kuonekana ni watu wa kweli, ndio maana amewaridhia na amejua yaliyo katika nafsi zao. Fa anzala sakinata alaihim wa athabahum fathan qariban, kwa hiyo Allah akateremsha utulivu juu yao na akawapa wao ushindi wa karibu, yani Fathu Makka, baada ya ushindi wa karibu. Hizi aya ya kuonyesha Allah amewaridhia maswahaba. Lakini pia jambo la pili kwamba maswahaba ni watu wenye imani ya kweli, si waongo, na hilo limethibitishwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-Hashr aya ya 8, sura ya 59. Allah anasema lilfuqara'i almuhajirina alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwanan وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. alikuwa anaelezea mali ya ngawira, makundi ya kupewa, akasema lilfuqara almuhajirina, na wapewe mafakiri wa kimuhajirina, alladhina ukhriju min diyarihim, ambao wametolewa katika miji yao, nyumba zao wakafukuzwa, wa amwalihim, na wakanyang'anywa mali zao, yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwanan, wanatafuta fadhila kutoka kwa Allah na radhi zake, sio wanatafuta utawala kwamba akifa mtume sallallahu alaihi wasallam wakae wao. A, fadhila za Allah na radhi ndio wanachokitafuta. Wayansuruna Allah wa rasula, na wamnusuru Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Allah akawapa ulaika, sio ulaika humu sadiquna, kaitwa ni ulaika, hao hasa ndio wa kweli, sifa yao humu sadiquna, hao hasa kama wanatafuta wa kweli ndio hao, ndio sifa yao hiyo ya kweli. Ulaika humu sadiqun, hao ndio wa kweli katika imani zao. Allah akawaita muhajirina ni wa kweli, ule Uislamu walionao akina Abu Bakar na Umar na Uthman ni wa kweli, na kule ndiye alifahamu yaliyo katika nyoyo zao kule katika aya nyingine. Lakini vile vile nukta ya tatu, maswahaba ni watu waliofaulu. Qur'ani pia inawazungumza hiyo. Sura hii hii 59 hii aya 8 aya ya 9 ukisoma, akawaelezea watu wa Madina wale, akasema walladhina tabawwa ud-dara, na wale ambao walichagua mji wa Madina kuwa ndo maskani yao, wal imana min qablihim, kabla yao muhajirina walichagua mji wa Madina kabla yao, na vile vile walikuwa na imani kabla yao. Yuhibbuna man hajara ilayhim, katika sifa walizonazo wanawapenda wale ambao wamehamia kwao, kwa maana ndugu zao wale waliohamia Madina walikuwa wanawapenda. Sisi mtu akija hapa ndo mgeni huyu wakuja kwa tumekukaribisha mwenyewe, lakini si Muislamu zio, si basi kwani wewe mji wako huu, kuna mtu mji wake wewe wako wewe ndio ulioita Dodoma hapa, si mkutapashia hitu hapa, ndio wewe sio wako, umetangulia tu kuliko mwenzio basi, lakini si mambo ya kutishana. Lakini wale watu wa Madina sifa walionayo, wanawapenda. Qur'ani inasema hivyo, wanawapenda wale waliohamia kwao, sawa sawa ni Mwarabu mweusi, lakini wanawapenda kwa sababu ya Uislamu. Halafu wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, hawapati katika vifua vyao haja husda, mimma utu husda yoyote ile katika vile walivyopewa. Mfano watu wanakupigana vita, alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akawapa wale muhajirina labda sehemu ya mali, hawezi kusema ah, nyinyi hapa tumewakaribisha, mali imepewa nyinyi, ah, yani hawako hivyo. Lakini wana jambo kubwa zaidi, waka Allah subhanahu wa ta'ala akasema wayuuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, na wanawapendelea wale muhajirina kuliko nafsi zao. Walau kana bihim khasasa, ijapo ukipatikana kwao kuhitajia, kwa maana mtu ana 500 ndugu yake muhajiri katika muhajirina ana shida ya 500, yeye anampa yeye, anajima yeye nafsi yake. Wewe ungesema kwamba ah, mimi na hii 500 ningekuwa na nyingine, wallahi ningekupa, mimi wallahi ningekupa, mimi na hii mpe, si ndugu yako. Sasa hao walikuwa anatoa angalau yeye anahitaji, anampa yule ndugu yake, kwa maneno akatumia ndugu yangu Muislamu. Tumeelewana mwenyewe? Haya, wewe utajipima, kila mtu atapima mwenyewe, na wewe ukoje, wala hamna haja ya kuulizana. Wewe jiangalie tu na wewe ukoje, uwajue kwamba watu hawa ni watu wa aina gani. Ikhtarahumullahu lisuhbati nabiyihim, kama anavyosema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Hawa Allah aliwachagua hawa wasuhubiane na mtume wake. Kuchaguliwa wewe, hii ni nafasi. Allah aliwachagua hawa wasuhubiane na mtume wake na wainusuru dini yake, kwa kuwaona nafsi zao namna zilivyo, kwamba ni watu madhubuti. Wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, na yeyote atakayekingwa na uchoyo wa nafsi yake, yani kama hawa, maksudi yake kama hawa muhajirina, fa ulaika humul muflihuna, basi hao ndio wale wenye kufaulu. Kwa hiyo itakuwa maswahaba wamefaulu au kufaulu? Si ndio hao walikuwa hivyo, wasifaulu vipi? Wewe utamleta mtu mmoja mwenye sifa hii katika watu unayewajua wewe, unaishi nao, ana sifa kama hii, kwamba yeye akija ndugu yake ana shida, anajinyima yeye anampa, unamjua? Katika watu unayewajua wewe, Waislamu na masalafi wenzio, tunamjua mtu huyo? Sasa hao ndio walikuwa tabia yao, tabia ya watu wa Madina ndio ilikuwa hivyo. Nukta ya nne, maswahaba wote wamesamehewa. Qur'an inasema hivyo, ukiisoma sura hii ya 9 ya surati al-Hashr aya ya 10 aya ya 100 nini, afwan, sura ya 9 surati at-Tauba, sura ya 9 ambayo ni surati at-Tauba aya ya 117, Allah subhanahu wa ta'ala anasema laqad taba Allahu, hakika amewakubalia toba Allah, yani amewasamehe Allah, ala nabii, amemsamehe Allah juu ya mtume sallallahu alayhi wasallama, wal muhajirina, amewataja hivyo, sio maswahaba, wal muhajirina, na muhajirina, wal ansari, na ansari, amemsamehe mtume, amewasamehe muhajirina, amewasamehe na ansari, alladhina ittaba'uhu, ambao walimfuata yeye mtume sallallahu alayhi wasallama, fi sa'ati al-usrati, katika wakati mgumu kabisa, kama vita vya Tabuki, min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum, baada ya kukaribia kupondoka nyoyo za kundi miongoni mwao, maana yake hali ilikuwa ngumu. Allah amewakubalia toba watu wale, innahu bihim raufur rahim, hakika yeye kwao ni mpole mno mwenye huruma. Allah amemsamehe mtume sallallahu alaihi wasallam, amewasamehe muhajirina, amewasamehe na answari. Wewe inakuuma nini? Na wewe vipi? Hujulikani. Wewe vipi umesamehewa na hawa? Wamesamehewa, Qur'ani imetangaza hivyo. Sio kama mambo ya mtaani tu, umesamehewa wewe, umesamehewa bili ya maji, sio bili ya umeme. Madhambi. Watu wa peponi. Vipi uje usimame uwazungumze watu hawa kwa vibaya, na wakitajwa kwako unawaombea laana, na utamani mtoto wako kumuita jina katika wao, kuonekana wewe siye miongoni mwao, wewe ni mtu mwingine, una dini nyingine ulionayo. Maswahaba pia, nukta ya tano, ni watu waliopendana na kuhurumiana. Hiyo pia ni katika sifa yao. Hapo mtasoma wenyewe, nitaruka. Nukta nyingine ya sita, maswahaba hawapo katika daraja moja, lakini wote wataingia peponi, na hapo mtamalizia kusoma. Lakini ilikuwa ni kuonyesha kwamba Qur'ani namna inavyowazungumza maswahaba katika nukta hizo kama saba hivi, namna Qur'ani inavyowazungumza maswahaba, saba au sita. Lakini jambo la tatu, maelezo ya Qur'ani kwa Waislamu juu ya maswahaba. Waislamu wengine wanatakiwa wawe vipi? Wawaangalie vipi hawa maswahaba? Wawaangalie kwa chuki? Wawaangalie kwa jicho kwamba ni watu wabaya? Au wawaangalie vipi? Kwa maana Qur'ani imewataka Waislamu wanaokuja baada ya maswahaba kuwaombea msamaha na kuwasafishia nyoyo, wasiwe na minyongo katika nyoyo zao. Maswahaba, watu wote watakaokuja katika ulimwengu huu wakisikia sahaba, basi wasiwe na kinyongo katika nafsi zao wakisikia mtendo hiyo sahaba. Ukisoma aya ya 10 ya suratul Hashr, Allah anasema walladhina ja'u min ba'dihim, na wale ambao wamekuja baada yao, yani baada ya muhajirina na ansari, kwa sababu aya ya 8 iliwazungumza muhajirina, aya ya 9 ikawazungumza wale watu wa Madina na Swali, aya ya 10 ndio ikawazungumza wengine. Sasa kwa hiyo anasema na wale ambao wamekuja baada ya, baada ya nani? Hawa waliotangulia kutajwa huko nyuma katika aya 8 na 9. Yaquluna, wanasema rabbana, ewe mola wetu, ighfir lana, tusamehe sisi, ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, na ndugu zetu waliotutangulia katika imani, ambao ni muhajirina na ansar, sio kufa ni masahaba. ولا تجعل في قلوبنا غلا, na usijalie katika nyoyo zetu chuki, للذين آمنوا, kwa wale walioamini, yani kama hao maswahaba, tusijalie tukawa na chuki nao, tunawachukia. Hii ni dua imo ndani ya Qur'an, labda uruke ukifika hapa, lakini unamwomba Allah asijalie uwe na chuki ya kuwachukia maswahaba. Na wengine katika watu waliokufa na Uislamu unawachukia kwa lipi? Na watu wamekufa na Uislamu wao unachukia nini? Rabbana innaka raufur rahim, ewe mola wetu, hakika wewe ni mpole mno, mwingi wa huruma. Lakini vile vile Qur'ani jambo la pili ikawataka kufuata njia yao, kama vile ukisoma aya ya 115 ya surati An-Nisa, wa man yushaqiqir rasula, na yeyote atakaye mukhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kumbainikia yeye uongofu, wa yattabi'a ghayra sabili al-mu'minin, na akafuata njia ya wasiokuwa waumini. Kwa maana waumini hapo ni masahaba. Aya hii ikiteremka, waumini wao, sasa utamtaja nani muumini mwingine? Ni wao waliokuwepo, njia yao na Uislamu wao walionao. Nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza kule alikochagua mwenyewe. wanuslihi jahannama, tutamuingiza katika moto wa saat masira, na marejeo mabaya kabisa ni hiyo jahannam. Haya, na vile vile haya 100 kama tulitangulia kutaja, na nimewataka hivi. Jambo la tatu katika watu wanaokuja baada ya maswahaba, wametakiwa kuwatetea pindi wanapodhulumiwa na kutuhumiwa. Allah katika Qur'ani anasema katika surati Hajj aya 38, inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu, hakika Allah anawatetea wale ambao wameamini. Sasa maswahaba hawakuamini eh? Naam, waliamini. Na wengine katika Waislamu wakidhulumiwa haikubaliki, wanawachuoni wakasema vibaya na watu wajinga. Maana mara nyingine hasa wakati wa sasa watu walivyo, inawezekana mtu mwenyewe ana simu yake, tumeelewana, anajua kudownload rududi kwamba fulani amesema, akifungua tu simu ikiita tu fulani kaje, ndo anaona raha, lakini ukimpa msahafu ajui kusoma. Kwa hiyo dini yake ni kule kudownload, kule akidownload mwenyewe anaona anajua kweli kweli. Kwani baada ya kuwekwa kwenye mwana ndani, malaika akija anakuuliza fulani hizi, anakuuliza hivi eh, au anakuuliza man rabbuk, hasa mola wako humjui, watakuyaingia mambo pia atakushinda, pia yatakushinda. Na hizo ndio maana hajiza baadhi ya watu. Mtu mwingine asabana, mimi naona simuamini mtu yoyote sasa hivi ulimwenguni hapa nilivyo, mimi naona simuamini. Kwanza hilo neno la vipi? Alafu Qur'ani inasema hivyo. Na Allah hajaweka, hajaacha kila zama kuweka watu ambao wenye kutetea dini wanaofahamika, wanaaminika. Haijapita zama hiyo. Ehe, humwamini mtu, wewe utakuwa nani wakati huo? Kwa maana hiyo sura kwamba ninajiamini mimi tu, hiyo ndo maana yake, na watu wote waniamini mimi. Maneno hayo ukishasema, kuna bwana mmoja tuliyokutana mara moja kule Tanga, akazungumza maneno kama, akasema unajua wanachuoni siku hizi woga hawafundishi tauhidi. Mimi kama wewe, umejua wapi hiyo tauhidi? Maana wanachuoni wote woga hawafundishi. Eh, wewe ulijua wapi? Wewe si sahaba, si tabiina, kwamba katika matabiina kwamba ulisoma kwa sahaba. Eh, umejua wapi wewe? Na wanachuoni woga hawasomeshi, wewe umejuaje? Kwa sababu hata ukifungua mtandao utakuwa bado ni wanachuoni. Umejuaje sasa? Umeota kama umeotesha? Basi maneno ya kufilisika tu. Mtu ukikaa ukasikiza CD zako kwa kichochoroni umejifungia, maana kuna CD nyingine za wale makawari, watu wakiuza CD wakati ule Mombasa, unaweza ukafuata CD nyingine haziandiki jina, unaweza ukafuata mtu ukamwambia mimi niuzie ile CD ambayo nikisikiza leo tu kesho naenda Somali, ndio anakutolea kwenye begi hiyo, haiandiki maudhui wala msemaji, anakupa kasikilize. Sasa watu wengi wakawaathirika hivyo. Mtu amekaa porini huko wenyewe na TV yao, wanaangalia, wanajidanganya danganya, mtu achanga pesa zake kwenye kibubu, anaona anajua dini. Dini watu wajifunze hivyo. Hata wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, maswahaba pia na kila kujifunza hivyo dini. Hawakujifunza hivyo dini. Walichukua dini kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakifanya mambo kwa maelekezo. Na imetokea mtu amemuua mtu vitani, amemkimbiza na upanga, akasema la ilaha illa Allah, yakamuua hivyo hivyo. Akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mbona umemuua? Sema alikuwa anaogopa upanga. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kwa nini usipasue kifua chake ukaona amesema kweli au anaogopa upanga? Usama bin Zaid alitamani kwamba asiwe Muislamu kabla ya siku ile. Mtume sallallahu alaihi wasallam anambia, siku ya kiyama akija na la ilaha illa Allah yake, utasema nini kwa Mola wako? Ni swahaba anaambia maneno hayo. Ni mnamvamia mtu tu mkamuua huyo mtu mwenyewe dukani kwake, mkamuibia, mkasema ngawira. Je, akija na la ilaha illa Allah siku ya kiyama mtamfanya nini? Na kwa hiyo kuwatetea maswahaba wa maulamaa wanaotukanwa na vijana, hasa katika wakati wa sasa, kuwatetea ni dini. Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur, hakika Allah hampendi kila khain asiyeshukuru. Kwa hiyo tuna haki ya kuwatetea maswahaba. Na nukta nyingine ilikuwa, je, maswahaba wote ni waadilifu? Kwa sababu huu ni mzozo pia ambao mashia wanaulazimisha, wanauleta, lazima uwepo wakati haupo, kwa sababu kilichomo ndani ya vitabu vya Sunna tofauti na wanavyosema wao, lakini wanalazimisha. Kwa mujibu wa itikadi ya al-sunnati wal jamaa, maswahaba wote ni waadilifu. Jawabu la kukata, maswahaba wote ndiyo ni waadilifu. Shia ithna asharia, ashia al-imamia, wakiungana na makhawariji, wao wanaona tofauti na masunni. Bali mashia wamekwenda mbali zaidi na kufikia kuitakidi kama maswahaba wengi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walirtadi, kama vile alivyotaja ni'matullahi lijazairi katika kitabu chake Al-Anwaru an-Nu'maniya. Irtadda an-nasu kulluhum asma illa arba'atan, walirtadi maswahaba wote isipokuwa watu wanne. Afu akawataja kwa hiyo wale anayewazungumza Allah kwenye Qur'ani amewaandalia pepo, kumbe ni wangapi? Wanne tu. Amewasamehe madhambi. Laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Kumbe ni wangapi? Wanne tu. Wote wanazungumza. Mashia fikra hii jambo lililopelekea kufika huku, kwanza ni ule usabaia wa Abdullah ibn Sabai, ndio fikra yake hiyo. Isipokuwa kuna kitu kingine kilichowaharibu kuwapelekea kwenye fikra hii. Wao wanaona kwamba akiambia, akisema mtu kuwa mwadilifu maana yake atendi dhambi. Hiyo pia ni katika jambo lingine, na utaona katika vitabu vyao namna wanavyoeleza. Na ndio maana Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala alihitaja fikra hii potofu ili kuzuia athari hiyo isije ikapenya kwa watu wakadhani hivyo. Katika Miftahu Dari Saada juzu ya kwanza ukurasa 463 katika masala ya 316 akasema, walakin qad yaghlitu fi musamma al-adala, lakini hukosewa kueleweka kuhusu jina la uadilifu. Huende kakosewa watu wakosilielewe. Fayudhannu anna al-murada bil-adli man la dhanba lahu, hudhaniwa kwamba makusudio ya muadilifu ni yule asiye na dhambi. Ibn al-Qayyim anasema watu hudhani hivyo, walaisa kadhalik, na si hivyo. Muadilifu si kwamba mtu atendi dhambi au hana dhambi, bal huwa adlun mu'tamanun ala ad-din, bali muadilifu yule muaminifu katika dini yake. Wa in kana minhu ma yatubu ila Allah minhu, ijapokuwa anayo madhambi ambayo anatakiwa atubie kwa Allah, lakini ana uaminifu kwa watu, kwa maana khairi zake ni nyingi kuliko makosa yake. Tumeelewana? Mema yake ni mengi kuliko makosa yake. Yaani wewe unaishi na mtu mnajuana, sawa, mtu unavokaa naye juhudi yake katika dini. Je, mtu akija kukuuliza utaambia utamwambiaje? Ja, mimi ninavyoishi naye na nilivyomuona, namuona ni mtu mzuri, sawa, mtu ana ushuhudivu. Usije useme kwamba mimi hapa nina swali naye, lakini unajua mtu anaweza kuswali usiku lakini usimuone hivi. Wewe kwani umuonaje? Usimuone hivi, kuna kumuona kwingine kupi unakumuona wewe? Alafu sheria imekutaka uliseme lipi? Sasa unajuaje kama mwadilifu? Nilivyoishi naye na ninavyomuona juhudi yake katika dini. Sasa maswahaba namna walivyozungumzwa na Qur'ani, kama tulivyotangulia kuona maisha walioishi, historia ilivyo. Kwa hiyo akasema, wa in kana minhu ma yatubu ila Allah minhu fa inna hadha la yunafi al-adalata kama la yunafi al-imana wal wilaya. Akasema hakika maelezo haya hayapingani na uadilifu. Yaani mtu kuwa hivi kwamba ana madhambi atubie kwa Allah hayapingani na uadilifu, kama vile hayapingani na maana ya imani na uwali. Kwa maana mtu akiwa wali hana dhambi, sio maana yake hiyo? Au mtu akiwa ni imani hana dhambi, sio maana yake hiyo? Muadilifu anaweza kutenda kosa, bali anaweza kufanya makosa makubwa na madogo, na Qur'ani utaona ushahidi wa hayo. Lakini mashia wanaona kwamba hapana. Na hata mshia mmoja wa Tanzania, mzee Omari Juma Mayunga, na yeye vile vile kwenye kitabu chake Zao la Sakifa akaandika maneno hayo, akasema suala la sahaba linatazama kwa mitazamo miwili. Linatazama kwa mitazamo mingapi? Miwili tofauti, kwamba maswahaba wote ni waadilifu, huo mtazamo wa kwanza. Afu akasema hawana makosa, yeye ameongeza yeye sasa. Tumeelewana? Kama maswahaba wote waadilifu, hawana makosa. Ili neno hawana makosa, masuni waseme hivyo. Tumeelewana? Hiyo sio maana ya uadilifu. Alafu akasema huu ni mtazamo wa masuni. Huu ni mtazamo wa kwanza. Kwa hiyo madai haya hayakuishia kwa mzee Mayunga tu, bali hata Abdullah Nasir vile vile ni Mshia naye pia alikuwa sunni asili yake, ni mzee yuko Mombasa, na yeye katika kitabu chake Shia na Sahaba katika ukurasa wa 13 mpaka 14 naye akasema maana Shia hawaamini hivyo. Waamini hivyo wao ni kwamba baadhi tu ya maswahaba ndio waadilifu na baadhi nyingine sio waadilifu. Akaendelea kusema na kwa hilo wana ushahidi wa mambo yaliyofanywa na maswahaba hao, ambayo kwayo kwa mtu yoyote atumiaye akili yake hawawezi kubaki waadilifu. Kisha akayataja baadhi ya makosa yaliyofanywa na baadhi yao maswahaba. Sasa na sisi ndio maana tukaweka kipengele kwamba kujibu makosa waliofanya maswahaba na majibu yake, ndio kutoka kipengele hicho. Kwa sababu hii, sababu mtu anaweza kujia huko nje akakutajia. Lakini kabla ya kufika huko, tuangalie hizi tuhuma alizoleta. Maneno ya uongo kuwazulia masunni kwamba maana ya uadilifu ni mtu asiye na dhambi, lakini hakuna anaitikadi hivyo. Sunni hayupo, wala hakuna kitabu cha mwanachuoni wa Ahlusunna watachokileta waseme kwamba mwadilifu ni asiye na dhambi na maswahaba maana yake hawakuwa na dhambi. Walete hilo. Lakini maana ya uadilifu, Al-Imamu Sanani rahimahullahu ta'ala kwenye Subulus Salami Sharh Bulughul Marami, Imam Sanani yeye anasema al-adlu, asema al-adla huwa man ghalaba, kuna maelezo yametangulia huko nyuma, huwa man ghalaba khayruhu sharruhu wa lam yujarrab alayhi i'tiyadu kadhib. Akazungumza maana uadilifu. Uadilifu au muadilifu ni kila Muislamu ambaye mema yake yamezidi maovu yake, Muislamu aliyo hivyo, na haikuthibiti kwake mazoea ya kusema uongo, kwamba ni mtu ana tabia ya uongo. Kwa hiyo hakuna tofauti ya muadilifu na mcha Mungu, hakuna tofauti, kwa sababu hata mcha Mungu si kwa maana yake ana dhambi, bali Qur'ani haikubali hivyo. I'dilu, Allah sema fanyeni uadilifu, unaona sasa, i'dilu fanyeni uadilifu, wasema huwa aqrabu litaqwa, hivyo ndiyo kuwa karibu mno na ucha Mungu. Lakini pamoja na kuwa ucha Mungu ni sifa ya juu zaidi kuliko uadilifu, sawa, ucha Mungu ni sifa ya juu, lakini Allah kwenye Qur'ani ametaja kwamba wacha Mungu wanaweza kukosea tena kufanya madhambi makubwa. Lakini mtu anajirudi katika ile dhambi na hana mazoea ya kujira kuendelea katika ile dhambi, huenda ameteleza. Ukisoma Qur'ani Allah anasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Na kimbilieni kwenye msamaha wa Mola wenu mlezi na pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi iliyoandaliwa wenye kumcha Mungu, wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia hao wenye kumcha Allah wakoje. Akasema alladhina yunfiquna fis-sarra'i, kwa sifa zao, wad-dharra'i wal-kadhimina kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas. Akasema hao sifa yao wacha Mungu walivyo, wanajizuia na ghadhabu. Kwanza kabla ya hapo hutoa wanapokuwa na wasaa. Tumeelewana? Yunfiquna fi sarra wa dharra, na vile hivyo wanapokuwa na dhiki pia wanatoa. Katika hali hiyo ya dhiki yao wanakitoa hiyo kilicho nacho kwa kadiri ya uwezo wao. Wal kadhimina kadhimina al ghaidha, na wenye kuzuia hasira na ghadhabu zao wanapokuwa wamechukia wanazuia. Wallahu yuhibbul muhsinin, afwan miachane wal afina linnas wal afina linnas na wenye kuwasamehe watu wallahu yuhibbul muhsinina na Allah anawapenda wenye kufanya wema alafu angalia aya inayofuata au acha Mungu akasema walladhina idha fa'alu fahishatan na ambao pindi wanapofanya uchafu fahisha na fahisha mara nyingi tumika na kuwa ni zina kuja inatumika na maana nyingine uchafu liwati pia inaitwa hivyo fahisha pindi wanapofanya jambo la fahisha uchafu au dhalamu anfusahum au wanapodhulumu nafsi zao ikatokea wakazidhulumu nafsi zao watu hao dhakarullaha wanamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala dhakarullaha humkumbuka Allah fastaghfaru lidhunubihim kisha wakamuomba msamaha kwa dhambi zao wa man yaghfiru dhunuba illa Allah na nani anayefuta dhambi isipokuwa Allah kwa maana hakuna anayefuta dhambi lakini katika sifa yao walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun na wala hawaendelei na walioyafanya na hali ya kuwa wanajua kwamba hili halifai basi kwa hiyo uchamungu kume uenda mara nyingine akateleza sawa lakini akajirudi lile na asiwe ni mtu mwenye kuendelea na lile wote Allah akawataja watu hao ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim hao malipo yao ni msamaha kutoka kwa Mola wao mlezi wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu na pepo ambazo zinapita chini yake mito khalidina fiha hali ya kukaa humo milele wa ni'ma ajrul 'amilin na bora ya ujira wenye kutenda wema ni hiyo pepo kwa maana imefutwa wa ni'ma ajrul 'amilina aljanna hizo jannati na bora ya ujira wenye kutenda wema ni hizo pepo utazopewa kwa maana ikaonekana sasa haya hizo kiziangalia wacha Mungu wanapofanya machafu wakadhulumu nafsi zao humkumbuka Allah wanamuomba msamaha kisha waendelee na ucha Mungu uko juu kuliko uadilifu utasemaje muadilifu ana dhambi sasa ndio semaje hivyo na Allah akusema kwamba wao wanastahili kuingia peponi ni wale ambao hawakosei hakuna kipengele hicho hakusema hakuna kipengele hicho kwa sababu huenda wangeingia peponi mitume tu lakini Allah hakuweka kipengele hicho kwa hiyo mpaka hapo utaamini utafahamu kwamba sisi tunavyozungumza uadilifu na wanavyozungumza Shia tofauti wanalazimisha kwamba masuni wanasema maswahaba hawakosei. Hamna sunni anasema hivyo, kiko wapi kitabu cha sunni anasema hivyo? Bali nyinyi ndio mnayesema imamu hatendi dhambi, hakosei, hasahau kuzaliwa mpaka kufa wala yote mnasema nyinyi. Na ndio maana mpaka sasa kuna ugomvi Irani. Tena nimekumbuka ngoja nimalizie maneno yangu kwa hili. Vurugu la Irani Ali Khamenei amekuja na fikra ya wilayatul faqihi. Wilayatul faqihi kwa maana kiongozi anakuwa huyu mmoja ndio yeye Ali Khamenei kwa maana Mashia wote ulimwenguni warejee kwake. Yeye ndo anayesema. Lakini Sistani yule anaona hapana we Ali Khamenei si maasumu hujakingwa na madhambi iwe wilaya tulfuqaha yani wenye kujitahidi wengi ndio wakae kuzungumza jambo kwa sababu wewe unaweza kukosea vurugu unaliona Iran na mpaka Tanzania imegawika hivyo kwa maana akina Jalala wale ndio kundi la wilaya tulfaqih lakini akina Mzee Mayunga ni tofauti na wale kwa sababu wao wana vita huioni kwa sababu wanakusanyika pamoja lakini ipo na si ndogo na wale wanaona wilaya tulfuqaha kwa nini maradhi yamezalika kwa sababu wao wanasema yule imamu alijificha pangoni baada ya kujificha yani kuna zama zilipita kuna ghaibatul kubra na ghaibatul sughra ghaibatul sughra yani kule kughibu kule kukua kudogo kwa maana alipokuwa yuko pangoni kuna watu walitokea wakajifanya manaibu wa imamu wakati huo kwamba wao ukiwa na jambo waambie wao kama barua kama afu yeye ndo ataenda atafikisha kule kwa al-askari yule imamu wa 12 alafu utaletewa jawabu kuna watu walitokea akatokea naibu wa kwanza akatokea naibu wa pili naibu wa tatu akawa anafanya hivyo akifa huyo anaka yule wa tano wakati ameshazeeka zeeka anakaribia kufa akamwambia hivi imamu amesema hivi nikifa mimi hakuna tena naibu watano. Kwa hiyo hapo pakapatikana ghaiba al-kubra. Kwa hiyo ikawa hakuna mawasiliano tena na imamu wa 12 tangu wakati huo. Fikira hiyo akaja kuifufua Khomeini. Kwa maana Khomeini alikuwa ni marji ya Shia wote duniani. Yeye ni naibu wa imamu wa 12 aliyejificha pangoni, ndio naibu wake. Na ndio amekuja nayo mpaka Ali Khamenei sasa hivi anakwamba yeye ni naibu wa imamu wa 12. Kwa maana Shia wote duniani warejee kwake, na hilo ni vurugu. Wengine hawaoni hivyo kwamba wewe sio maasumu. Tunaelewana hivi? Sio maasumu. Ina hii vita inatokota, si ndogo. Watu wanajibiana, wanaandikiana makala hata hapa Tanzania. Na makala tunazo mikononi za kujibiana pia. Kwa sababu huko huko kuna mashia wengine wafuata kula tu, lakini ukitaka habari wanakupa huko huko. Kwa hiyo fikra hizi walizonazo tofauti na Uislamu unavyosema. Angalia hawa. Hii mwaka jana kama kweli wametoa kule Iraki kwamba wamepata namba za imamu za mawasiliano. Mwaka jana hapo katika hizi katika Husainia siku ya kuulia Husaini wakasema wamepata namba za imamu za mawasiliano na watu kwa wanawasiliana na imamu. Yaani kila ukienda hivi na pale Sardabi kwenye pango wanamweka ngami farasi mweupe, wanampamba asubuhi mpaka jioni kwamba imamu atatoka. Asubuhi anaenda kulala, jioni anakuja tena. Hivyo hivyo maisha yao. Kwa masikio yote imamu atatoka apande yule farasi. Itikadi hii nani imeweka katika Uislamu mambo haya? Hii dini ya vipi? Hauwezi kukuta kwenye Qur'ani, huwezi kukuta kwenye mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni fikra za Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Kwa hiyo wanataka kuwaambia masuni huko nje, haya ni wasahaba waadilifu, kwa walikuwa watendi dhambi, alafu anakutolea mfano. Mbona fulani? Inshallah darasa ya kesho inayokuja tukijaliwa tutakuja kuona makosa ya maswahaba yapo katika aina tano. Alafu tuyataje na majawabu yake namna yalivyo, alafu wao walete lingine. Shia alete lingine kama yuko hapa anasikia, anaweza kwenda kujiandaa tu. Alafu waje na sisi tutamkaribisha na yeye aseme ni kweli nilikuwa hivi, lakini yeye awe tayari kuulizwa, uulize pia awe tayari kujibu. Sasa pia wapo, sio wapo vioni wanafunzi wengi tu, watu wakilipiwa ada basi anaona hii ndio dini sawa. Lakini usije ukaifanya vijiswali viwili uko na hiki kimfuata sunni hiki utamuweza, unamfuata sunni huko pembeni mwenyewe amejikalia swala zenyewe za kubahatisha wenda kumana. Sasa hii mnasema kwamba kusema ashhadu anna Ali waliyullah ifai. Mbona kule Bilali alisema salatu khairu minan naum? Hii vipi? Bilali alisema hii. Unataka uone kwamba umpata swali kubwa la kumuuliza sunni. Sisi mpaka leo tunasema hivyo kwamba ashhadu anna Ali waliyullah, hakuna imamu wowote katika maimamu 12 aliyefunza. Kama munaye leteni, lakini sisi tutatoa ushahidi katika vitabu vya Shia kwamba mwenye kusema hivyo amelaaniwa na atakaa motoni milele. Katika vitabu vya Shia nyinyi leteni kwamba kuna imamu wa 12 amesema adhana isemwe ashhadu anna Ali waliyullah, shahada ya tatu. Lakini sisi tunaleta vitabu vya Shia kwamba mwenye kusema maneno hayo amelaaniwa. Mpaka huyu Mayunga pia kwenye tafsiri yake ameandika kwamba jambo hili nilivyosema mashia wenzangu wakachana na hakuwa tayari kusoma kitabu changu, lakini kuna mengi nitayasema kwenye kitabu chake. Tafsiri ya Qur'an inasema hivi, wakamnunia tuchapishi, si hivyo uondoshe tutachapisha. Sasa katika vitabu vyenu lipo kwamba hilo silo, halimo hilo. Mleteni imamu, nyisi dini mnachukua kwa maimamu 12, mleteni imamu aliyesema ashhadu anna Ali waliyullah imo katika adhana, leteni hilo. Lakini katika vitabu vya Shia si kimoja kwamba mwenye kusema hivyo amelaaniwa na atakaa motoni milele, na ni Sabaia walioanzisha hivyo, wafuasi wa Abdullah ibn Saba. Haya maneno yamo ndani ya vitabu vya Shia. Si kweli? Wejitokeze Shia, tuulizane. Wewe utakuuliza na utulizia, tuna neno. Hata kama sasa hivi ukisema kwamba mimi nina maswali yangu sitakupa fursa, hata kama mpaka magharibi inshallah uzungumze, lakini kwa maandiko, na pia tujibiane kwamba upewe fursa uzungumze na ukupate nafasi tuzungumze. Alafu Muislamu alipatwa na nini mpaka yeye akaingia dini ya Ushia? Kilimpata nini? Mmeshangaa. Yaani hoja alioletewa ni ipi? Uliambiwaje wewe? Yaani ulichoambiwa mpaka uliambiwa nini? Bila shaka ni mambo ya ajabu. Lakini mimi ninaamini kwamba wengi katika wao hawasomi vitabu vyao vya kutegemewa. Wanasoma vitabu vilivyoandikwa na Waswahili humu vya takia. Hawasomi vile vitabu vya kutegemewa ambayo ni misingi ya dini yao. Wengi katika wao hawajui. Na ukimwambia hivi, ukimletea, lakini hao ni mashia wale wa kule. Hata wa hapa Waswahili wanaandika haya wanafanya tarjama. Huwa hapa wanaandika hivi. Sababu kuna bwana mmoja alisema lakini hawa ni mashia wa kule nje, sio hapa. Mimi ninazungumza mashia wa hapa hapa nchini. Aliandika kwamba Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu siku ya kiyama atakuwa na minyororo 120 kumshinda Ibilisi. Ni tafsiri ya Mayunga hapa hapa Tanzania imeandikwa. Au kwamba wakati yuko katika sakaratil mauti alitisha ulevi akaletwa mvinyo akanywa. Ni hapa hapa hapa hivyo vitu vya Kiswahili. Ni vitabu vya Kiswahili. Kwa hiyo tukizungumza haya tunazungumza kwa sababu vitabu vipo. Si kwamba vimejificha, vipo vitabu. Hata ukitaka ukiwa na pesa yako unanunua baada ya Islamu ukasoma mwenyewe na ukayaona. Si kwamba ni mambo ya siri kwamba wanamiliki watu fulani, vitabu vipo vya Kiswahili. Kwa hiyo inshallah darasa inayokuja tutakuja kuona makosa ya maswahaba na majibu yake. Yale wanayoyataja kwamba swahaba alikuwa na hili, kulikuwa na hili, kulikuwa na hili, na majibu yakoje. Lakini baada ya kuvunja msingi kwamba maana ya uadilifu si kwamba mtu atendi dhambi au hana kosa au hatakiwi kutubia. Hapana, hiyo maana haipo kwa masomo. Wallahu aalam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.